Але пры чым тут Юрка Весялоў, можаце запытацца вы? А пры тым, што і ён прыехаў у Полацак з Гусь-Хрустальнага, аднак быў паміж сваімі супляменнікамі сапраўднай белай варонай. Дзеля пачатку адзначу, што ў адрозненне ад іншых гусей бацькі не вызвалілі яго ад беларускай мовы. Атрымаць вызваленне ў тыя часы было гэтаксама проста, як купіць у летамцы порцыю малочнага марозіва за 9 капеек. Адны нарадзіліся ў сем'ях вайскоўцаў, другія ў прыгарадных вёсках, ды чамусьці ў дакументах пісаліся расейцамі. Трэція лічыліся беларусамі, але на думку бацькоў так моцна стамляліся на іншых уроках, што на беларускую мову ўжо не мелі ніякай змогі. У нашым класе з 30 вучняў мову вывучалі ўсяго 8 чалавек, і сярод іх Юрка Весялоў, які доўга не мог асвоіць унескладовае і старанна вымаўляў кавнер і наставнік. За прысутнасць на уроках мовы окарак і кампанія пагардліва ахрысцілі Юрку калхознікам. Гэта была не адзіная прычына нялюбасці. Калі гусі падбіралі ключы да аптэкі і дзялілі на траіх 56 рублёў, Весялоў чытаў Конан Дойла і Праспера Мэрэмэ. Між іншым ён, Юрка, як і я, меў да окарка даўні рахунак, і мне здаецца, што тады ў летніку пад ледзяной вадою са шлангу першы закрычаў фашысты, менавіта ён. Я не скажу, што мы з ім сябравалі. Адбіўшыся з самага пачатку ад гусінае чарады, Юрка не прыстаў і да якога-небудзь з нашых хаўрусаў. Відаць, ён не надта рваўся да кагосьці далучацца, бо атрымаў характар тыповага індывідуаліста. Калі углядаючыся ў мінулае, я хачу бачыць гэта высокага танклявага падлетка з акуратнай фрызураю канаткай і тонкімі, быццам сплеценымі з адных жылаў моцнымі рукамі, на якіх ён з дзівоснай лёгкасцю падымаўся на канаце пад самую столь спартовыя залі, побыт з ім ніколі нікога нема. Да 9 класу, пакуль у нас не з'явілася Ларыса Жылкіна, Юрка і за партаю сядзеў адзін. І ўсё ж, бясконца трымацца ў такім веку адзінцом проста немагчыма, бо можна ўрэшце з'ехаць з глузду. Развярэджанае самалюбства не дазваляе мне сказаць, што Юрка Весялоў выбраў мяне. Назавём выбар узаемным, хоць факт застаецца фактам. Якраз Юрка на перапынку падышоў да мяне і, спакойна гледзячы сваімі неміргатлівымі шэрымі вачыма, абсалютна нечакана пацікавіўся, ці згодны я праверыць смеласць. Ну што адказваюць на гэткія прапановы ў 14 гадоў? Так пасля урокаў мы з ім апынуліся пад мостам цераз дзвіну. Юрка растлумачыў, што раку можна перайсці не толькі па версе мосту, але і знізу, дзе на выпадак вайны пакінуты ход мінёрам. Вастрыня адчуванняў таго дня жывая ў маіх лейкацытах, эрытрацытах і сёння. Услед за Юркам я караскаўся па хісткіх жалезных драбінах з адламанымі папярочкамі, праціскаўся праз вузкія брудныя праходы ў бетоне і пераскокваў небяспечныя прамежкі між блокамі, адкуль цягнула вільготным страхам. Найбольш вусцішным адцінкам экспедыцыі сталіся колькі метраў на падыходзе да трэцяга быка. Падарожнік мог пераадолець іх толькі па дзвюх перакінутых паміж блокамі дошках. Дошкі, хоць і былі досыць шырокія і тоўстыя, прыкметна прыгіналіся. Над якой-небудзь ручаінай я прайшоў бы па іх з завязанымі вачыма, аднак тут, далёка ўнізе, дыхаючы холадам, плыла цёмная восеньская дзвіна, і мая разагрэтая дамешкам цыганская крыві фантазія у момант намалявала віры і бохаты з аброслымі ракавінкамі тапельцамі. Насельнікаў дзвінскіх глыбіняў змяніў вобраз канатаходца з раскінутымі над безданню рукамі. Якраз так расставіўшы рукі і рушыў наперад Юрка. Небяспека хавалася яшчэ і ў тым, што дошкі мелі розную таўшчыню і пружынілі пад нагамі неаднолькава. Я заплющыўся і ўбачыў, як Юрка разам з дошкамі ляціць долу. Мільганулася думка, што калі пашанцуе, гэта не смяротна. Узімку, праламаўшы парапет, з мосту сарваўся самазвал, але лёд вытрымаў, і для кіроўцы ўсё абышлося зрушэннем мазгоў. Выпісаўшыся з бальніцы, шчаслівец набраўся як бэля і буяніў на вуліцы, а міліцыянтам крычаў, што ён савецкі касманаўт, а касманаўтаў не забіраюць. Калі праз імгненне я адкрыў вочы, Юрка стаяў на тым боку прадоння. Мяне цягнула апусціцца на 4 кропкі і перапаўсці гэтыя метры на карачках. Нехай у далоні і ў калені вап'ецца 1000 стрэмак. Выцягваць іх у параўнанні з гэтай хвілінаю будзе суцэльнаю слодыччу. Мост падаў у паветраную яму, а мае вантробы імкліва падымаліся да горла. Тым часам Юрка выняў з кішэні ключ, павярнуўся да мяне спінай і ціхамірна ўзяўся штосьці драпаць. Нейкая віхура сарвала мяне з месца і перанесла да Юркі. Азірнуўшыся, я згледзеў, што доскі раз'ехаліся, і цяпер адтуль да нас перабраўся б хіба што кот. На цёплай шурпатай паверхні быка весялом надрапаў сваё імя. Я таксама выцягнуў ключ, і побач з Юрам з'явілася Вова. Юрка падумаў і дабавіў дату нашага падарожжа.